Radio 1. 11 uur, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De advocaten van het kantoor Fiek en Partners stoppen met het Marengo-proces. Ze willen hun drie cliënten in het hoger beroep niet langer bijstaan, bevestigt advocaat Nico Meijering na berichten van het ANP. Waarom het advocatenkantoor is gestopt met de verdediging wil Meijering niet zeggen. Het kantoor zei vorig jaar al dat het geen verdachte meer wil bijstaan in zaken waarin een kroongetuige een rol speelt. In het Marengo-proces is Nabil B. kroongetuige. Zijn broer, zijn advocaat Dirk Wiersum en vertrouwenspersoon Peter R. de Vries werden alle drie vermoord. In het proces hebben hoofdverdachte Ridouan Taghi en twee medeverdachten levenslang gekregen. De UNRWA, de VN-organisatie voor Palestijnse vluchtelingen, zegt dat het van Israël geen voedselconvooien meer mag sturen naar het noorden van Gaza. Volgens Philippe Lazzarini, het hoofd van de organisatie, wordt zo levensreddende hulp bij een hongersnood die door mensen is aangericht geblokkeerd. Hij vindt dat schandalig en wil dat Israël de maatregelen intrekt. Israël zegt dat zeker 12 medewerkers van de UNRWA betrokken waren bij de terreuraanval van Hamas op 7 oktober vorig jaar. In Waalwijk hebben 4 actievoerders vanmiddag een concert verstoord van Lenny Koer. Dat bevestigt de politie na een bericht in de Telegraaf. 4 mensen rolden een Palestijnse vlag uit en begonnen te schreeuwen. Volgens de zangeres werd ze uitgescholden voor terrorist. Ook zouden de demonstranten hebben geroepen dat Koer schuldig was aan genocide. Verder zouden de actievoerders de namen van Koers kinderen en kleinkinderen uit Israël hebben genoemd. Personeel van het theater in Waalwijk heeft de demonstranten het pand uitgezet. In Rusland zijn 2 verdachten van de aanslag in Moskou van vrijdag officieel aangeklaagd voor terrorisme, melden de Russische staatsmedia. De mannen werden vandaag naar een kantoor in de stad gebracht, waar een onderzoekscomité de zaak behandelt. Op een video van Russische media zijn geblinddoekte en geboeide mannen te zien die een gebouw worden binnengeleid. Wie de arrestanten zijn, valt niet te controleren. Het dodental van de terreuraanslag in Moskou staat inmiddels op 137 mensen. Zeker 182 mensen zijn met verwondingen opgenomen in het ziekenhuis. In de zaak rond de moord op de Braziliaanse politica Marielle Franco in 2018 zijn 3 mannen aangehouden. 2 politici en een politiechef. Ze zouden opdracht hebben gegeven om Franco te doden. Waarom ze dat zouden hebben gedaan is onduidelijk. Franco werd destijds doodgeschoten in Rio de Janeiro. De Vlaamse voorjaarsklassieker Gent-Wevelgem is bij de vrouwen gewonnen door de Nederlandse wielrenster Lorena Wiebes. Ze won maar net, zo bleek uit een fotofinish van de Italiaanse Elisa Balsamo. Bij de mannen ging de winst naar Mats Pedersen. De Deen won in een sprint van Mathieu van der Poel. Het weer vanuit het noordwesten opklaringen. Vannacht is het 1 graad in het zuiden. Op andere plaatsen is het rond de 4 graden. Morgen bewolking, maar ook zon. Het wordt 10 graden in het noorden tot 13 graden in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal. Zit u al klaar voor uw belastingaangifte? Vaak is het zo geregeld. Maar komt u er niet uit? Maak dan een afspraak bij een van de belastingdienstbalies. Bijvoorbeeld in Tilburg, Assen, Den Haag, Doetinchem. Hier krijgt u gratis en betrouwbare hulp. Wilt u een afspraak? Ga naar belastingdienst.nl/langskomen. Hogeveen, Almelo, Apeldoorn, Bergen op Zoom. Ster. 5 dagen alles inclusief in Nederland, Duitsland en België? Enjoy Hotels. Hoe kan het voor zo'n prijs? Boek nu enjoyhotels.nl. Hete vuren, schatten uit het Rijksmuseum. Laat je meevoeren door het vuur in de meesterwerken van onder meer Jan Steen, Douw, Maris en Israëls. Nu te zien in het Stedelijk Museum Zutphen. 5 dagen alles inclusief vakantie? Boek nu enjoyhotels.nl. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Hey, ik ga die borrel vanavond weer niet redden. Deadlines. Geef meer werk uit handen. Huur een zelfstandig ondernemer in. En borrel de volgende keer gewoon weer mee. United, samen zelfstandiger ondernemen. Ook je huis voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. Huur een zelfstandig ondernemer in op united.nl. Hey avonturier, zin in een dagje tropen? Kom naar Pantropica, het leukste overdekte junglepark van Nederland. Reis in 1 dag door 10 continenten. Dwaal tussen de mooiste dieren, doorkruis de tropische jungle en lunch samen met jouw familie in de adembenemende bloemenwereld. Bestel je tickets op pantropica.nl. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 6 graden, binnen zit Mieke van der Wij. Max Verstappen is voor het eerst sinds 2022 uitgevallen in de Formule 1-race in Australië. Hij werd getroffen door een remprobleem, las ik. Goh, sinds wanneer heeft Max Verstappen remmen? Goedenavond, hartelijk welkom bij Het Oog. Rusland heeft met een kruisraket het Poolse luchtruim geschonden. 39 seconden maar. Maar toch, hoogleraar oorlogsstudies Frans Ozinga hierover. En dan de vraag of Trump misschien in de problemen komt nu hij bijna een half miljard dollar moet ophoesten. Het bijzondere leven van Jan Esser, grondlegger van de plastische chirurgie, schaakkampioen, ontdekker van Mondriaan, iemand die heel rijk was, maar berooid stierf. Helemaal in de vergetelheid geraakt. Maar David de Poel, die schreef zijn biografie, die gaat daar verandering in brengen. En Michel Maas blikt terug op de NAVO-aanval in Kosovo, 25 jaar geleden. Dat allemaal tot 12 uur, maar eerst het nieuws van vandaag. Zondag 24 maart. Gezang in Moskou, waar mensen rouwen vanwege de aanslag eergisteren. IS claimt de verantwoordelijkheid. Deze heftige nieuwe opnames moeten dat bewijzen. Toch lijkt Rusland naar Oekraïne te wijzen. Maar daar is geen bewijs voor, zegt de Amerikaanse vicepresident. No, there is no whatsoever any evidence, and in fact what we know to be the case is that ISIS-K is actually by all accounts responsible for what happened. Het was al eerder in het nieuws. Gemeenten willen meer doen tegen verkeersongelukken. Het enige wat wij nu kunnen doen, als er bijvoorbeeld een ongeluk gebeurt, vaak is een brief sturen naar het OM met een smeekbede, plaats alsjeblieft flitspalen en een bloemetje leggen bij het ongeluk. Veel liever willen gemeenten zelf flitspalen neerzetten en boetes innen. Nieuwsuur ging naar Vlaanderen, waar dat nu al gebeurt. Er hangen daar veel meer camera's langs de weg. Absoluut, absoluut spijtig genoeg wel, ja. Ja, Big Brother zit overal zeker. Ze zijn alles. Door de vele flitspalen houden automobilisten zich beter aan de regels. Ik rijd wel veel trager. En een fijne bijkomstigheid voor de gemeente. De flitspalen brengen geld in het laadje. Afgelopen jaar op Mechelen 7 miljoen aan inkomsten door de zulke boetes. Oh, dat is dan wel een paar honderd van mij bij. Ik hoop dat ze het goed besteden. Het idee is dat gemeenten het geld gebruiken om het verkeer veiliger te maken. Maar experts betwijfelen of dat ook gebeurt. Ja, dan heeft het al helemaal niks meer te maken met verkeersveiligheid, maar alles op het verzamelen van zoveel mogelijk boeteinkomsten. Nederland moet het Vlaamse systeem daarom niet zomaar overnemen, zeggen experts. Het is weer eens wat anders. Ik zei het al, Max Verstappen die niet wint, maar uitvalt. Dat is pas nieuws. In Australië ging het mis door een oververhitte achterrem. Het is einde verhaal voor Verstappen. Rechtsachter staat volledig in de hands en ze staan al klaar met de brandblusser. Zijn wedstrijd gaat hier gewoon in rook op. Ja, jammer, want het had zijn 10e zege op rij kunnen zijn. Toch reageert Verstappen best nuchter. Ja, yeah, I mean, shit happens, right? Het is de zondag voor Pasen, oftewel Palmpasen. Wat vieren we dan ook alweer? We vieren dat omdat Jezus die hangt aan het kruis. En dat is een heel mooi verhaal. Goed geprobeerd, maar niet helemaal goed. Misschien weet deze vader het? Eerlijk gezegd moest ik ook even googlen wat de achtergrond was van Palmpasen. Maar ik begreep dat Jezus destijds in Jeruzalem is ontvangen met palmbladeren. En dat het op die manier op deze kant is doorgekomen, zeg maar. En dat ze dat dan met buksjes doen. Ja, precies. Op veel plekken is Palmpasen vandaag gevierd met palmtakjes, versierde palmpaasstokken en natuurlijk dit bekende kinderliedje. 1, 1, 1. is geen ei. 2 ei is een half ei. 3 ei is een baas ei. Dit was Nieuws Vandaag in de media. Ja, net werd bekend dat actievoerders vandaag in Waalwijk een concert van zangeres Lenny Koer hebben verstoord. Goedenavond, Lenny Koer. Goedenavond. Ja, wat is er gebeurd? Bij het vierde lied dat ik aan het aankondigen was, hoorde ik ineens iets vreemds. Er kwam een man naar beneden en die wilde het podium nemen. En hij wilde een betoog houden. En al gauw merkte ik dat het dus actievoerders waren voor Palestina. Ja. Maar die op een zeer agressieve manier begonnen te schofferen. En dingen begonnen te zeggen die echt onacceptabel waren. Mensen schrokken enorm. Ja. Ze zeiden bijvoorbeeld dat ik schuldig was aan een genocide. Mijn kinderen in Israël wonen, dat ik Joods was. Het was dus eigenlijk had niets met het programma te maken. Het programma heeft totaal niets te maken met wat voor politieke statement dan ook. Hè? Maar alleen dus maar omdat jouw kinderen in Israël wonen. Precies, ja. Het was gewoon echt persoonlijk bedoeld. Ja. En, maar het was werkelijk zeer agressief. Ja. En er werden dingen gezegd die niet door de beugel Wat zeiden ze dan? Het was de moordenaars, Free Palestine, Palestijnse vlaggen, ja. Schreeuwen in de zaal. Dus eigenlijk de zaal ineens onveilig maken. En, maar er werd wel direct ingegrepen. Oh. Op de eerste plaats, ik deed het zelf door de man die daar naast me stond. Dus die pakte ik bij de arm en probeerde hem rustig naar de... mijn man ook. Maar gelukkig kwamen er mensen van het theater en die... pakte deze mensen op. Oh, ja. En is het concert daarna gestopt of ben je doorgegaan? Nee hoor, we zijn gewoon doorgegaan. Ik laat me echt niet klein maken door deze mensen. En de kunst gaat door. Het is alleen wel een waarschuwing, denk ik, voor theaters om te kijken, om waakzaam te zijn, zodat de kunst vrij zou kunnen blijven van mensen die willen intimideren. Oké, dankjewel Lenny Koer en sterkte. We gaan verder met de krant van morgen. Christian Bonenbakker. Ja, veel aandacht natuurlijk in de kranten voor de bloedige aanslag van vrijdag in Rusland. Zo vraagt het AD zich af waarom het Kremlin niet wil erkennen dat IS erachter zit. Het is te pijnlijk voor Poetin, zegt Ruslandkenner Hubert Smeets. Het tast zijn gezag aan. Oekraïne is de vijand, dat kan hij verkopen aan de bevolking. En nu heeft hij er ineens een vijand bij. Trouw zoomt in op de manier waarop in Rusland wordt gerouwd. Door de oorlog in Oekraïne waren veel gewone Russen al somber, maar nu pas is er een dag van nationale rouw. Het lijkt wel een show, zegt een inwoner van Moskou. De autoriteiten lijken voor het eerst zelf te rouwen, terwijl er al 2 jaar afschuwelijke dingen gebeuren. De jacht op Nederlandse MKB-bedrijven is geopend. Dat is te lezen in het Financieel Dagblad. Investeerders hebben goed gevulde overnamekassen die ze graag gebruiken om winstgevende bedrijven op te kopen. En die zijn er volop, want na een wisselvallige tijd met corona en de inval in Oekraïne noteren veel MKB'ers nu goede en stabiele winstcijfers. De jacht is goed te zien bij overnameplatform Brooks. Vergeleken met vorig jaar zijn daar nu 15% meer bedrijven te koop en 20% meer potentiële kopers. De Telegraaf heeft uitgezocht wat de opvang van asielzoekers in hotels kost. Het gaat om meer dan 8000 bedden in hotels en vakantieparken die gemiddeld €77 per dag kosten. En dat komt uit op €4,2 miljoen per week. Gewone AZC's zijn de helft goedkoper. Hotelketens als Fletcher en Van der Valk vinden het prima. Alle kamers volgeboekt, plus een arrangement van 3 maaltijden per dag. De spreidingswet zou hieraan een einde moeten maken, maar dat is waarschijnlijk pas volgend jaar te merken. Om aan meer trambestuurders te komen, gaat het GVB in Amsterdam oudere sollicitanten trainen voor de gevreesde Vienna-test, schrijft het Parool. Nu zakken ze vaak voor de stresstest met knoppen, pedalen, symbolen en geluiden. Terwijl jonge sollicitanten die veel gamen er weinig moeite mee hebben. De test afschaffen kan wettelijk niet, maar waarom zou je oudere sollicitanten niet een handje helpen? Voor je rijexamen en je schoolexamen mag je immers ook eindeloos oefenen. En in de Volkskrant een portret van Dries van Noten, de Belgische modeontwerper die, nu hij 66 wordt, gaat stoppen als creatief directeur van zijn eigen modehuis. Zijn stijl was verfrissend en fantasievol. In één ontwerp gebruikte hij moeiteloos 2 verschillende bloempatronen en een ruitje naast elkaar. Na 40 jaar is zijn merk nog net zo geliefd als toen hij begon, concludeert de krant. Van Noten maakte geen kleding om te schuren, het modesysteem te bekritiseren of om zich af te zetten tegen andere ontwerpers. Nee, hij deed gewoon waar hij zin in had. En dat was toevallig precies het juiste. Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten. Hey there, Delilah, what's it like in New York City? I'm 1,000 miles away, but girl, tonight you look so pretty, yes you do. Times Square can't shine as bright as you, I swear it's true. Hey there, Delilah, don't you worry about the distance. I'm right there if you get lonely. Give this song another listen, close your eyes. Listen to my voice, it's my disguise. I'm by your side. Oh, it's what you do to me. Oh, it's what you do to me. Oh, it's what you do to me. Oh, it's what you do to me. 1,000 miles seems pretty far, but they've got planes and trains and cars. I'd walk if I had no other way. Our friends would all make fun of us, and we'll just laugh along, because we know that none of them have felt this way. Delilah, I can promise you that by the time we get through, the world will never ever be the same, and you're to blame. Hey there, Delilah, you be good and don't you miss me. 2 more years and you'll be done with school, and I'll be making history like I do. You'll know it's all because of you. We can do whatever we want to. Hey there, Delilah, here's to you. This one's for you. White Ties met Hey There Delilah. Afgelopen nacht om 23 minuten over 4 heeft Rusland het Poolse luchtruim geschonden met een kruisraket. Zo meldde het Poolse leger vandaag. Die raket kwam binnen bij de stad Ozerdov en bleef 39 seconden in het Poolse luchtruim. De Poolse minister van Defensie zei dat die raket ongeveer 2 kilometer boven Polen heeft gevlogen en deel uitmaakte van 57 Russische raketten en drones die op Oekraïne waren afgevoerd. Pols en NAVO F-16's werden tijdens de aanval ingezet om de veiligheid van het Poolse luchtruim te garanderen. Ik ga het er eens over hebben met Frans Ozinga. Hij is hoogleraar oorlogsstudies en voormalig generaal bij de luchtmacht. Goedenavond, meneer Ozinga. Goedenavond. Ja, 39 seconden. Het lijkt niet veel, maar toch gaan alle alarmbellen dan af bij de NAVO. Nou, de alarmbellen niet zozeer, maar wel van dit is niet de eerste keer dat het gebeurt. En op een gegeven moment moet je wel zeggen tegen Rusland van luister, de integriteit van ons luchtruim moet je even vanaf blijven. Ja. Want het kunnen zomaar ongelukken gebeuren op deze manier. En je hoorde vandaag ook in een interview zei de voorzitter van de Nationale Veiligheidsraad van Polen van luister, wij moeten eens even gaan kijken naar hoe we hier tegenover gaan staan. Ja. Dit soort incidenten, dit soort vluchten van kruisraketten, daar worden vervolgens F-16 bijvoorbeeld voor opgestegen. Die gaan dat monitoren. Dingen worden met de radar worden waargenomen. Maar dan heb je bepaalde rules of engagement. Bepaalde regels die je in de NAVO afspreekt. Ja. Die bepalen of je zo'n raket wel of niet onderschept. En onder welke omstandigheden. En hier zie je dat de Polen zeggen van luister, misschien moeten we eens even kijken naar die rules of engagement. Dat we even wat scherper dat neerzetten. Ook naar Rusland toe. Ja. Want dit kan zo niet doorgaan. Wat gebeurt er op zo'n moment op het hoofdkwartier? Ja, ik weet niet precies welk hoofdkwartier het was. Het kan een Pools hoofdkwartier zijn of een NAVO-hoofdkwartier. Maar vaak zijn die hoofdkwartieren ook wel met elkaar verbonden. Die radarstations die wisten heel snel informatie uit. Vandaar ook dat die F-16's van de Polen de lucht in zijn gegaan. Dan wordt er gekeken van, oké, waar gaat dat systeem naartoe? Waar komt hij vandaan? Hoe hoog vliegt hij? Hoe hard vliegt hij? Welke koers wordt verwacht dat hij gaat vliegen? Welke doelen, of in ieder geval welke objecten, welke steden liggen in de buurt die eventueel bedreigd zouden kunnen worden? En hier zagen ze dat het niet verder ging dan 2 kilometer. Daarna boog hij alweer af en vervolgens ging hij weer terug naar Oekraïne. Kijk, wat natuurlijk wel een rol speelt hier intussen, is dat ook Oekraïne zegt van, luister, wordt het niet de tijd dat die dingen dan gewoon onderschept worden, ook in Polen zelf. Ja, en de Polen zegt dat natuurlijk ook zelf. Ja, je kan ook je kan ook denken, je kan het te serieus nemen en daardoor gaat het juist escaleren. Ja, maar dit moet je wel serieus nemen. Kijk, in 2015 was het volgens mij, heeft Turkije op een gegeven moment ook tegen Rusland gezegd van, nou, als je bent voortdurend vanaf Syrië met MiGs ons luchtruim aan het schenden, dat moet stoppen. En op een gegeven moment hebben ze gewoon een Russisch vliegtuig neergeschoten. Daarna stopte dat ook onmiddellijk. Dit is gewoon de verdediging van je eigen luchtruim. En nu is het dit keer, 2 jaar geleden gebeurde het ook. En we praten nu over het incident van vanochtend, maar... Ja. Afgelopen donderdag, vrijdag en zaterdag heeft Rusland echt, als niet vergis, in totaal 200 drones en raketten afgevuurd op het Oekraïnse luchtruim. Als dit vaker gebeurt, wie meer van dit soort incidenten gebeuren, kan er ook een keertje zo'n raket op een Poolse dorp vallen. Ja. En dat wil je voorkomen. Er moet een duidelijk signaal af worden gegeven. En vandaar ook dat in het verleden heeft Zelensky ook gezegd, geef mij een no-fly zone, help mij het luchtruim beschermen. Ja. Want waarom deze raket zover heeft door kunnen komen, is ook het gevolg van het feit dat Oekraïne langzaam door zijn voorraden luchtafweersystemen heen dreigt te gaan. Ja. En vandaar dat hij heeft gezegd van, goh, kom eens helpen. Misschien wordt het de tijd, zegt hij, om in West-Oekraïne ons te helpen met de luchtverdediging. Dus niet alleen vanuit Polen, maar ook in West-Oekraïne zelf. Ja, en weten de Russen op zo'n moment dat ze in de fout gaan? Is dat heel doelbewust? Ja hoor, dit is een route die gepland is. Wat ik heb kunnen reconstrueren is dat die kruisraket echt een hele lange route heeft afgelegd en op het laatst noord van Lviv even rechtdoor is gevlogen het Poolse luchtruim in en vervolgens een hele snelle bocht linksom heeft gemaakt en vervolgens terug gegaan is. Die route aan de kruisraket is gepland. Dat heb je van tevoren voorbereid. Dus dit is weliswaar niet bedoeld om Polen binnen te vallen, maar het is wel intentioneel. Dit is niet toevallig, dit is geen ongelukje. Ja. En hoe gaat dit nou verder? Is er wel contact tussen Polen, NAVO en de Russen? Of eisen de excuses? Of gaat dat in hardere bewoordingen? Nou, in ieder geval hebben de Polen gezegd dat ze om opheldering vragen aan de Russen. De Polen die zijn onderdeel van de NAVO, dus er wordt wel degelijk over gesproken. In het begin van de oorlog hebben bijvoorbeeld ook Nederland, heeft Patriot-eenheden naar de oostflanken gestuurd. Volgens mij was het Roemenië op dat moment. Dus in die zin beschouwt de NAVO het verdedigen van het luchtruim van het bondgenootschap echt als een bondgenootschappelijke taak. En als Polen zegt, joh, we hebben misschien wel assistentie nodig, dan gaat het waarschijnlijk wel gebeuren. Maar in ieder geval gaat Polen om opheldering vragen bij de Russen en waarschijnlijk ook gewoon protest aantekenen. Ja, u bent zelf ook F-16-piloot geweest, hè? Ja. Hebt u zelf wel eens meegemaakt dat u moest gaan kijken wat er aan de hand was in het luchtruim? Nee, collega's van mij wel, maar dit was natuurlijk een heel andere periode. Mijn operationele ervaring stamt uit de jaren 90, lang geleden. Ja. Maar wel degelijk, vanaf 2014 zien we ook over de Noordzee weer van die vluchten van lange afstandsbommenwerpers van Rusland. Rusland is veel assertiever geworden. Die vliegtuigen vliegen om de Noordkaap heen, langs Noorwegen, en gaan vervolgens het luchtruim boven de Noordzee in. Ja. En dan worden vliegtuigen onder meer vanuit Denemarken en vervolgens vanuit Leeuwarden gescrambled. De quick reaction alert is dat dan. En of het nou een F-16 is of een F-35, maakt niet uit. Maar die vliegtuigen worden vervolgens geschaduwd. Ja. Daarmee laat de NAVO ook zien dat ze alert zijn. En dat heeft nu Polen natuurlijk ook weer gedaan. Ja. Die zagen dat die raketten vliegen. Die hebben vervolgens inderdaad die F-16's de lucht ingestuurd. Daarmee geeft de NAVO ook een signaal toe naar Rusland. Van luister, we zijn alert, we zien wat er gebeurt. En ja, en volgende keer doe dat niet nog een keer. Ja. Vinden we niet leuk. Volgende keer we schieten hem uit de lucht. Althans, dat is langzamerhand de wens van Polen. Ja. Hartelijk dank, Frans Ozyga, hoogleraar oorlogsstudies en voormalig generaal bij de luchtmacht. We gaan meteen door naar Amerika, naar Donald Trump. De financiën van deze man beheersen al een week het Amerikaanse nieuws, want morgen moet hij, inclusief rente, een geldstraf betalen van $464 miljoen. Goedenavond, Rudy Bauma, correspondent. Ben je daar? Dag. Hoi, hoi. Ja, eventjes, waarom moest hij dit ook... Ja, ik ben er hoor. Ja, waarom moest hij dit bedrag ook alweer betalen, Donald Trump? Nou, de rechter in New York die achterbewezen dat Trump de waarde van zijn vastgoed sterk heeft overdreven. Zo kon hij gunstige leningen krijgen bij geldverstrekkers. Want ja, hoe meer onderpand, hoe goedkoper banken je geld lenen, hè, tegen lagere rente. Hij pompte zijn penthouse in Manhattan bijvoorbeeld op tot 3 keer de werkelijke grootte. Tot de waarde van zijn golfresort Mar-a-Lago. Het is wel een werkelijke zaak, moet ik erbij zeggen, want de vermeende gedupeerden, de belangrijkste is Deutsche Bank, die hebben eigenlijk nooit geklaagd. Sterker nog, de bank kwam op voor Trump door te zeggen dat zijn opgave sowieso met een korreltje zout werd genomen daar. En dat ze hun eigen risicoanalyse hebben gemaakt. En dat Trump simpelweg. Ja, Rudy, de lijn is... 50 miljoen, dat is... Sorry, Rudy, ik onderbreek je even, want de lijn is heel erg slecht. Wij horen hele rare geluiden tussendoor. We gaan nu eventjes eerst een ander onderwerp doen en misschien komen we daar later weer bij je terug. Het is eventjes niet anders. Maar u hebt er ook recht op om een goed geluid te krijgen. Zo is het. Nee, we gaan door met het volgende onderwerp. Want die gast die is namelijk al aanwezig. Dat is schrijver David de Poel. Die komt nu de studio binnen. En we gaan het hebben over de Nederlander Johannes Esser. Die was schaakkampioen, de ontdekker van Piet Mondriaan, self-made multimiljonair. En hij geldt ook nog eens als een van de grondleggers van de plastische chirurgie. En toch is hij bij het grote publiek nauwelijks bekend. Zeg maar helemaal niet. Ik had ook nog nooit van hem gehoord. Ik beken het. Maar goed, schrijver de Poel dook na het overlijden van zijn eigen schoonmoeder, die de jongste dochter was van deze Johannes Esser, in het familiearchief. En hij deed ontdekking na ontdekking en schreef er een boek over. En dat heet Ik wil koning zijn, over een man met grote ambities en idealen. Welkom, David. Dankjewel. Ja, ik zei net, dat weet jij ook, jij kende hem misschien ook niet. Ik had het nog nooit van gehoord. Ook nee, niet? Nee. Dat is toch wel wonderlijk als je ziet wat die man allemaal niet heeft voortgebracht in zijn leven. Maar we moeten hem dus even neerzetten. Wie was die? Schaakkampioen, zei ja, ik al. Ja. In huisarts in Amsterdam. Ja. Verkeerde in kunstkringen. Klopt. Maar hij was niet zomaar huisarts. Hij was huisarts van onder andere Piet Mondriaan en Leo Gerstel en Jan Sluiters. En die jongens waren hem nog niet bekend. Maar hij zag al dat ze talent hadden. Dus hij liet ze betalen met schilderijen. En zij is een hele kunstcollectie eigenlijk is hij begonnen. Ja. Gewoon, hij liet ze betalen in natura. En toen hij genoeg had verzameld, toen is hij naar het Stedelijk Museum gegaan. En toen zei hij tegen de directeur van de hangen allemaal van die ouderwetse zeegezichten. Maar je moet de jonge jongens eigenlijk een kans geven. Dus zijn hele collectie ging naar het Stedelijk. Ja. Ging daar een paar maanden. En toen hij ze terugkreeg, waren ze allemaal in waarde gestegen. Ja. En heeft hij ze dan gehouden tot zijn dood? Ja. Nou, nee. Hij verkocht ook wel eens wat. Hij ruilde wel eens wat. Ja. Maar hij is toch nog relatief jong overleden toen hij 69 was. En toen woonde hij in Amerika. Ja. Dus hij kon niet bij zijn kunst op het laatst. Nee. Jij bent in aanraking gekomen met het verhaal. Omdat jouw vriendin, de moeder van jouw vriendin, jouw schoonmoeder, ja, dochter was van deze Jan Esser. Dat klopt. Er gingen in die familie altijd bijzondere verhalen erom. Ja, precies. Ja, bij elke familiebijeenkomst ging het altijd over Jan Esser en wat voor bijzondere dingen die had gedaan. Ja. Het was een soort cultfiguur. Ja. En mijn schoonmoeder die was nog heel jong toen haar vader overleed. Ze was, even kijken, 8. Of, nee, ze was zelfs 6 mm-hmm. toen haar vader naar Amerika vertrok. Dus daarna heeft ze hem nooit meer gezien. Ja. En dan wordt zijn vader ook een heel groot iemand. Zeg maar. Hij was ook een groot iemand. Ja. Hij was best wel lang, niet zo lang natuurlijk, maar toch wel lang. Ja. En ja, het wordt een soort mythisch figuur. Ja, dat snap ik. En was er van die enorme kunstcollectie nog iets in die familie achtergebleven? Jawel, ja, ja? Wel wat. Ja. Nog bijzondere dingen? Nou ja, wel wat Sluiters, wat Gerstel, oh, ja, wat Mondriaan nog wel. Nou ja, wat Mondriaans, ik bedoel dat... Maar het is ook een grote familie, hè? Het is allemaal wel verdeeld. Maar die hebben dus nog echt zelf Mondriaans? Ja. En oh, nou ja, dat is toch wel heel bijzonder. Wie heeft dat nog? Ja, nee, dat is waar. Ja. Maar goed, jij dacht, ik moet toch eens een keer in het leven van die man duiken. Ja. En toen viel je van de ene verbazing in de andere. Ja, nogal. Nou ja, eens. Toen mijn schoonmoeder was overleden, toen kwamen er 2 garageboxen tevoorschijn. Of tenminste, ik wist dat ze wel bestonden. En er lag onder andere ook een groot archief van Jan Esser. Want zij had alles van de familie, had zij naar zich toe getrokken. En dat waren gewoon allemaal ongesorteerde papieren en diploma's, schaakdiploma's. Want hij was ook Nederlands schaakkampioen. Ook maar, nog eens. Ja. Ja. Maar ook brieven. En ik vond onder andere een brief van Einstein. En hij had, ja. Nou ja, dat is een brief van Einstein. Ja, precies. Dat is toch niet zomaar wat? Ik vind zoiets, nee. Dat is toch een hele bijzondere ervaring als je dat in je handen houdt, ja. Toch? Nou, dan komt het opeens heel dichtbij, die geschiedenis. Ja. En hij had ook contact met Röntgen, van de Röntgenfoto's. En met Hugo de Vries. Ja, met Wilhelmina had hij contact. Want hij had eigenlijk en waarom had hij met al die mensen contact? Nou ja, hij was dus begonnen als huisarts. En op een gegeven moment was hij daar een beetje op uitgekeken. Toen wilde hij plastisch chirurg worden. Maar dat bestond nog niet echt. En toen heeft hij het eigenlijk zelf. Was wel in de tijd van de Eerste Wereldoorlog, waarin natuurlijk ontzettend veel jongens totaal kapotgeschoten uit die oorlog kwamen. Precies, hè? Ja, dat was net in die tijd. Ja. En toen is hij wel een cursus gedaan en toen is hij oorlogchirurg geworden. En toen heeft hij iets van 10.000 soldaten geopereerd. Maar hij was er ontzettend goed in. Dus hij gaf ook andere chirurgen gaf hij lessen. Hij reisde heel Europa door om andere chirurgen les te geven. Dan ben ik vergeten wat je vraag was. Nou ja, dat ik zei dat je van de ene verbazing in de andere viel. Toen je in het archief dook. En dat je toen zei van nou, ik kwam bijvoorbeeld een brief van Einstein tegen. En toen zei ik, waarom ging hij eigenlijk met Einstein om? Ja, nou, dat weet ik waar ik naartoe wilde. Ja. Op een gegeven moment was hij ook op het plastische chirurgie een beetje uitgekeken. Want hij dacht, ja, ik kan het doen. Ik kan nog wel 10.000 mensen gaan helpen. Maar ik wil het eigenlijk groter aanpakken. Dus hij wilde een instituut beginnen, een staat. Het liefst een eigen land. Waar mensen vanuit de hele wereld naartoe konden om zich te laten helpen. Ja. Dus of je nou Engels was, of Amerikaans, of Surinaams, of Belgisch. En dan wilde hij dus eigenlijk een eiland, ja, dat iemand hem een eiland ter beschikking zou stellen. Ja, precies. En daardoor komt ook die titel van jouw boek vandaan. Want hij wilde op dat eiland dan zijn eigen koning zijn. Ja, hij wilde helemaal onafhankelijk zijn. Hij wilde ook zijn eigen paspoorten, zijn eigen postzegels. Hij wilde geen bemoeienis van helemaal niemand. Ja. Dus hij wilde echt zijn eigen staat. Dat kwam uit zijn jeugd, hè? Ja. Tenminste, nou ja, laten we ook een beetje psychologisch duiden. Hij was als kind een beetje door zijn ouders verstoten. Nou, nee, dat niet. Nee. Dat niet? Hij groeide op bij de buurman, geloof ik. Ja, ik heb het wel gelezen. Ja, nou, zijn vader overleed toen hij nog heel jong was. Oh, dat was geloof 13. En zijn vader overleed een paar maanden later. En toen kwam hij in een pleeggezin. En daar had hij gewoon helemaal niks te zeggen. Dus dat wilde hij niet meer. Hij wilde echt zijn eigen baas zijn. Ja. Niemand had iets over hem te zeggen. En dan gaat hij dus echt werkelijk de hele wereld over om dat voor elkaar te krijgen. Onder andere naar Italië. En dan zit hij bij Mussolini aan tafel. Ja. Dat vond ik ook alweer dat zo vond ik ook, ja. Geweldig. Nou, dat vond ik heel leuk. Hij had een brief geschreven aan zijn oudste dochter, hoe het allemaal ging. Dus dat kon ik allemaal precies lezen van hoe hij dat had aangepakt. Want die brieven waren er allemaal nog. Ja. Ja. En toen? En nou, net als Poetin had Mussolini een hele lange tafel. Het was de bedoeling dat je dan aan de andere kant ging zitten. Lekker veel afstand. Maar Jan trof er niks van aan. Die pakte gewoon een stoel en die ging naast hem zitten. Om over zijn plannen te praten. Ja, en zag Mussolini het zitten? Nee, uiteindelijk niet. Nee. Nee, het was steeds, dat waren ze enthousiast, maar uiteindelijk ging het dan toch niet door. Nee. Het is uiteindelijk ook nooit gebeurd. Dat eiland is er nooit gekomen. Nee, maar hij was er wel heel dichtbij. Ja, hij was er dichtbij. Maar wat ik, als ik dat leven van die man zo lees, het is inderdaad, het is een soort Forrest Gump bijna, hè? Ja. Zo iemand die voortdurend overal was, waar wat gebeurde en een bijzondere mensen leerde kennen. Ik heb het gevoel dat hij een beetje in zijn eigen megalomanie is vastgelopen. Ja, dat was ook zo. Ja, hij wilde eigenlijk veel te veel. Maar dat vond ik ook zo interessant aan hem. Want hij kreeg zoveel dingen voor elkaar. Ik bedoel, hij was multimiljonair. Ja, hij kocht overal huizen. Ja. Vastgoed. Ja, precies. Hij had 300 huizen in Berlijn bijvoorbeeld. Nou ja, hij had in die tijd en hij begon met niks. Dat hij daar tijd voor had. En heeft hij ook nog twee huwelijken en heeft ook nog een versloot kinderen. Ja, maar hij werkt ook 16 uur per dag. Ja. En het gezin, daar had hij eigenlijk geen aandacht voor. Nee, dat is wel schrijnend. Dat is ook wel een beetje de kritiek in de familie die ik dan hoor. Het was natuurlijk geen leuke vader. Want hij was er eigenlijk niet. Het is behoorlijk schrijnend. Want jij hebt ook in je boek brieven opgenomen die zijn tweede vrouw aan de moeder van jouw schoonmoeder aan hem schreef. Hij zat op dat moment in Amerika. En hij eerst zegt de oorlog, Tweede Wereldoorlog was dat intussen. Hè, maar toen was die oorlog afgelopen en kwam hij ook niet terug. Nee. Het interesseerde hem gewoon geen fluit, die kinderen. Nee, eigenlijk niet. Nee, hij ging er heel afstandig mee om. Hij twijfelt zelf of het wel zijn kinderen waren. Nou, vond dat ook, vond ik ook... Dat is gewoon pijnlijk. Ja, toen dat las, vond ik ja, heel pijnlijk voor haar. Ja, ja, maar dat was gewoon helemaal niet waar. Nee. Zij suggereerde dat die kinderen niet van hem waren. Ja. Ja. Maar is het eigenlijk wel zo'n aardige man dan? Niet dat dat nou het allerbelangrijkste element is van iemand... maar toch, als je een biografie schrijft... Ik denk niet dat het een heel aardige man was, eigenlijk. Nee. Maar toch bewonder ik hem ook. Ja. De dingen die hij voor elkaar kreeg. Ja. En de kunstcollectie, want dat is ook wel een beetje mijn smaak. Zijn smaak. Ja. Hoe is die gestorven? Nou, dat is ook een treurig verhaal. Want hij had op een gegeven moment een kasteel in Frankrijk. Hij was ook kasteelheer. Ja. En toen hij in Amerika was, toen kreeg hij geen poot aan de grond. Hij wilde daar ook opereren. Maar de chirurgen waren een beetje bang voor hem. Dus hij kon nergens aan de slag. En hij woonde met zijn zoon in een busje op straat. Reden ze een beetje rond. En op een gegeven moment vonden ze een oud kraakpand in Chicago. Zonder ramen, zonder deuren. En daar leefde hij op sardientjes eigenlijk. En, wonderlijk. Ja. En toen hij 69 was, toen is hij op straat dood neergevallen. Ja. Dus iemand die enorm rijk was, enorme bezittingen aan die straatarm gestorven is. Ja, ja. Hij had ook een hele tijd had hij geen grafsteen bijvoorbeeld. Nee. En pas jaren later heeft zijn zoon daar een heel klein steentje neergelegd. Maar, toch wel. Maar het was een heel belangrijke Nederlander. Ja. Dus ik hoop dat hij nu een beetje uit die bekendheid komt. Dat verdient hij wel. Nou, aan jou ligt dat in ieder geval niet. David de Poel, dank je wel. Het boek heet Ik wil koning zijn. En dat gaat dus over Johannes Esser. Ja. Dank. Ja, wie zou dit nou zijn? Abba met Waterloo. Ja, ik had net contact met Rudy Bauma, maar de lijn was zo slecht dat ik het gesprek moest afbreken. Maar ik hoop dat het nu beter gaat. Ik heb hem nu aan de telefoon. Dag Rudy, in Washington. Ja, dag Mieke. Hoi. Ja, het ging over Donald Trump. Die moest een geldstraf van bijna $500 miljard betalen. En jij was net aan het vertellen dat hij dat moest betalen omdat hij een soort fraude had gepleegd wat ze met zijn vastgoedbedrijf. Is dat het? Ja, hij had de waarde van zijn vastgoed sterk overdreven om goedkoper te kunnen lenen bij geldverstrekkers, hè, tegen lagere rente. Yeah. Maar opmerkelijk was wel dat de belangrijkste vermeende gedupeerde, de Deutsche Bank, eigenlijk nooit heeft geklaagd. Sterker nog, Die bank kwam op voor Trump door te zeggen dat ze zijn opgave sowieso met een korreltje zout namen en een eigen risicoanalyse hadden gemaakt. En Trump dus helemaal geen gunstige voorwaarden kreeg toegekend. Maar niettemin werd Trump veroordeeld, want je mag nou helemaal niet tegen de bank liegen over je bezittingen. En hij kreeg toen een boete opgelegd die gelijk stond aan het voordeel dat hij van die jarenlange fraude zou hebben gehad. Plus 100 miljoen rente ook nog eens vanaf de start van de zaak in 2019. En dat gaat hem niet lukken om dat bedrag op te hoesten? Nee, daar zit het niet naar uit. Trump is weliswaar goed voor minstens 2 miljard dollar, maar het meeste zit vast in stenen. Nou heeft hij wel eens geclaimd dat hij ook 400 miljoen cash heeft. Nou, dat is waarschijnlijk eerder zo'n 350 miljoen. Maar goed, hoe dan ook te weinig. Daarom heeft hij verlaging van dat bedrag gevraagd of uitstel van betaling tot na zijn hoger beroep. Ja. Maar het lijkt er voor ons nog niet op dat het Openbaar Ministerie daarin meegaat. Nee, en als het nou niet lukt, wat is dan het gevolg? Ja, dan kan een beslag worden gelegd op zijn bezittingen. Allereerst natuurlijk de cash die hij heeft, maar ook op zijn wolkenkrabbers. De procureur-generaal, dat is Letitia James, die heeft al eens gezegd dat ze iedere dag op 40 Wall Street uitkijkt. Hè, dat is één zo'n gebouw. Maar er zijn ook procedurele voorbereidingen getroffen voor inbeslagnames in Westchester County. Dat is ten noorden van New York City. Daar heeft Trump een golfresort en een landgoed. In Florida, waar hij natuurlijk dat golfresort heeft, daar is nog niks voorbereid. Dat is ook lastiger vanwege de jurisdictie, want het speelt allemaal in New York. Ja, dat vastgoed dat moet dan geadverteerd worden en dan mag het na 63 dagen geveild worden. Nou, zo simpel als dat klinkt is het overigens niet, want die wolkenkrabbers die zijn eigendom van het web van juridische entiteiten. Dus ja, dat kan niet zomaar onder de hamer. Ja, en wat brengen de advocaten van Trump hier tegenin? Dat bedrag echt buitenproportioneel is, dat er nog nooit zo'n hoge boete voor zoiets is gegeven. En ze hebben daar ook bij wel een punt hoor, want dat is inderdaad een mega hoog bedrag, echt een unicum. En ze voeren ook aan dat als Trump nu zelf onder druk vastgoed moet verkopen om aan cash te komen, dat dat vastgoed natuurlijk relatief weinig opbrengt, omdat iedereen weet dat hij in een penibele situatie zit. En bovendien, als hij zijn hoger beroep zou winnen, ja, dan heeft hij dus desondanks al heel veel verlies gemaakt door zulke gedwongen verkopen. Dus de advocaten hebben verlaging van dat bedrag dus gevraagd. Ofwel uitstel van betaling, maar dat, dat ziet de procureur-generaal dus niet zitten. En is er niet iemand die borg wil staan? Een bank, een vriend, een verzekeringsmaatschappij? Ja. Nou ja, in New York mag Trump sowieso een aantal jaren niet meer lenen. Dat is onderdeel van het vonnis. Maar zijn team heeft ook zo'n 30 geldverstrekkers in andere staten benaderd. Banken inderdaad. Verzekeringsmaatschappij, die durven het allemaal niet aan. En dat is ook niet verrassend, want ja, die hele zaak die draait natuurlijk om het onbetrouwbare beeld dat Trump van zijn onderpand schept. Ja. Dus ze willen een groot deel toch in cash als onderpand. Dus eigenlijk 120%. Nou, dat heeft hij dus net niet. En, nee. Ja, wat ook zal meespelen is dat hij op dit moment natuurlijk ook andere rechtszaken boven zijn hoofd heeft hangen. Allemaal factoren waardoor hij geen geldverstrekker kan vinden die borg wil staan. Nee, maar hoe groot is dat probleem nou voor Trump? Zou dit het einde voor hem kunnen betekenen? Nou, tegenstrijdig is, hij schreef afgelopen vrijdag op Truth Social dat hij 500 miljard aan cash zou hebben. Maar dat werd ook weer direct ontkend door zijn advocaat. Wat kan hij nu nog doen? Hij zou faillissement kunnen aanvragen. Dat heeft hij in het verleden ook wel eens met bedrijfsonderdelen gedaan. Dan is hij ook van zijn verplichting tot het betalen van die boete af. Nou, dat zal het Openbaar Ministerie natuurlijk willen voorkomen. En zijn hele bedrijf is natuurlijk ook wel zijn identiteit. Hè, dat verzekert hem van het imago van een sterke zakenman. Dus ik zie het hem ook niet snel doen. Nee. En ik weet ook niet of het kan, hè, want hij heeft ook flink wat kapitaal natuurlijk nog steeds. Nou goed, je had het over dat platform Truth Social. Dat kan hij misschien verkopen. Sterker nog, Trump Media, waaronder Truth Social valt, die heeft net overeenstemming bereikt met een ander bedrijf voor een fusie. Definitieve besluit wordt daarover ook komende week verwacht. En het plan is om dat nieuwe bedrijf naar de beurs te brengen, als de toezichthouders dat tenminste goedkeuren. En Trump krijgt dan een meerderheid van de aandelen en dat zou hem op termijn 3 miljard dollar op kunnen leveren. Maar ook dat, zelfs dat moet ik zeggen, ja, dat lijkt geen oplossing voor deze boete. Ten eerste omdat die waarde volgens deskundigen ook weer opgepompt zou zijn. Maar belangrijker, hij mag volgens de regels het eerste half jaar zijn aandelen niet verkopen. Dus eigenlijk is dat nog minder liquide dan zijn vastgoed. Ik snap het. Nou ja, niet alleen dus vanwege deze zaak is morgen spannend, maar ook wordt bekend waarschijnlijk wanneer die strafzaak rond pornoster Stormy Daniels begint. Hoe staat het daarmee? Ja, nou, die zou eigenlijk morgen beginnen, maar die is uitgesteld. En nu vindt er alleen een zitting plaats waarin eigenlijk de start inderdaad bepaald gaat worden. Even ter herinnering, Trump betaalde die pornoster zwijgeld nadat hij seks met haar had gehad. De rechtszaak erover is uitgesteld nadat het Openbaar Ministerie 100.000 pagina's aan nieuwe documenten heeft overgedragen aan Trumps verdediging. En waarom zijn die nu pas overgedragen? Nou, daarvoor wijzen de aanklagers en de verdediging naar elkaar, hoe dan ook. De rechter die wil Trumps advocaat een maand geven om die nieuwe documenten te bestuderen. Zij hebben naar eigen zeggen tenminste 90 dagen nodig. Nou, daar gaat die hoorzitting morgen over. En als die zaak eenmaal begint, dan wordt verwacht dat die 6 weken duurt. Met in iedere week 4 dagen zittingen. Dus daar is Trump dan wel even zoet mee. Ja, en heeft dat nog gevolgen voor zijn campagne voor het presidentschap? Hoe staat hij in de peilingen? Nou, in de laatste peilingen is hij nog verder uitgelopen op Biden. Hij doet het ook heel goed in de cruciale swing states in die peilingen. Ik verwacht ook niet dat deze zaken die we nu bespreken electoraal gaan raken. Want die zwijgeldzaak is misschien wel het minst spannende van de 4 strafzaken die tegen hem lopen. Zeker voor zijn volgelingen die dat echt niet zoveel boeit. Hè. Dat zwijgeld is op zich ook niet verboden. Het gaat erom dat de rechter het als een heimelijke campagneuitgave kan beschouwen. En dan is het fraude. En die vastgoedfraudezaak, ja, dat zal hij alleen maar in zijn voordeel gebruiken. Sterker nog, dat doet hij al. Want zijn boodschap is steeds, zie je wel, de elite, de democraten, die willen alles van me afpakken, net als ze alles van jullie af willen pakken. En hij heeft ook ergens wel een punt, want die procureur-generaal die wordt hier verkozen. Ze is een democraat en ze heeft campagne gevoerd met de belofte dat ze achter Trump aan zou gaan. Maar goed, de rechter heeft natuurlijk ook geoordeeld dat Trump de wet heeft overtreden. Dus onderaan de streep geldt maar 1 ding en dat is Trump is schuldig. Ja. Nou, we gaan zien hoe het afloopt. Dankjewel, Rudy Bauma. Tegen de achtergrond van een oorlog in de Oekraïne en spanningen tussen Rusland en het Westen viert de NAVO op 4 april wellicht met een wat zwaar gemoed het 75-jarig bestaan. Een opvallend hoofdstuk in de geschiedenis van het bondgenootschap is het militaire ingrijpen in Kosovo. En dat is vandaag precies 25 jaar geleden. Het moest een einde maken aan het gewapende conflict tussen Kosovaarse Albanezen en Serviërs. Ik weet niet of u zich dat nog herinnert. Michel Maas, voormalig Oost-Europa-correspondent voor de NOS en de Volkskrant, die herinnert het zich allemaal nog heel goed. Dag Michel. Hallo. Fijn dat je er bent. Jij was in Kosovo toen die NAVO-bombardementen begonnen. Wat was toen de aanleiding voor de NAVO om in te grijpen? Nou, de aanleiding was eigenlijk het schrikbewind dat de Serviërs voerden in Kosovo. Het was een soort apartheid die daar heerste. En ze hebben geprobeerd om een autonomie voor elkaar te krijgen voor de Kosovaren. Ja. Maar Servië wilde niet meewerken en het werd eigenlijk van kwaad tot erger. En toen besloot uiteindelijk de NAVO om in te grijpen. En, de Amerikanen vooral ook, hè? Ja, die hebben op een gegeven moment die begonnen steeds harder te roepen dat er veel slachtoffers vielen. En toen werd ook het getal van 100.000 doden werd er genoemd. Was dat reëel? Die waren er niet. Er nee. Waren er 10.000 misschien, hoogop. En dat getal dat ging rond en dat werd iedere keer in elke toespraak werd dat weer naar voren gehaald. En uiteindelijk, nadat ze dat maandenlang hadden aangekondigd, zijn ze begonnen met bombarderen. Ja, en waarom vonden Amerikanen Kosovo zo belangrijk? Ja, misschien vonden ze het belangrijk omdat het tegen de Serviërs was. Ja. De Serviërs waren toch nog altijd een soort bondgenoten van Rusland. En er was van alles voor te zeggen om die de voet dwars te zitten. En het was ook het laatste oorlogje in Joegoslavië waar ze nog mee te maken hadden. En dat moest nog even afgehandeld worden. Dat moest afgehandeld worden. En Amerikanen hadden de hand gehad in de akkoorden van Dayton, waarin die hele Joegoslavië-kwestie was afgehandeld, behalve dit stukje. Ja, en Europa was wel eensgezind? Grotendeels, maar er zijn wat landen die uiteindelijk toen waren ze eensgezind. NAVO was eensgezind, ze deden allemaal mee. Maar later hebben toch een paar landen hebben Kosovo een beetje laten vallen. Ja, wie dan? Spanje onder andere, Griekenland. Ja, maar goed, die NAVO grijpt dus in. Nederland doet mee. Laten we even luisteren naar een fragment uit de nieuwe serie over 75 jaar NAVO van podcast De Dag, waarin Matthijs van de Wiel met F-16-piloot Marcel Duivenstein praat, die meedeed aan die bombardementen. Tijdens één missie ging het bijna fout voor u. Wat gebeurde er die nacht? Het waren de drukste 80 seconden van mijn leven. Ik ben in 80 seconden tijd van 6 kilometer hoogte naar 0 gegaan en weer terug omhoog. Daarin ben ik meerdere keren beschoten. En ik had in 20 seconden tijd 5 keer kunnen sterven. Nou, dat klinkt heftig, hè? Ja. Jij was in Kosovo, hè, toen die NAVO begon met bombarderen. Wat herinner je je van die avond? Ja, het was ontzettend spannend. Omdat iedereen was er dus al maanden naartoe in het leven. En niemand wist wat er eigenlijk ging gebeuren. En we zaten in een hotel in Pristina, in de hoofdstad. Het Grand Hotel. En de naam was groter dan het hotel, maar... De stroom was uitgevallen, het was donker, je stond achter ramen, stond je te kijken, te wachten op wat er ging gebeuren. Maar niet alleen de journalisten stonden daarop te wachten, maar ook de Serviërs. Die waren als de dood, die liepen rond met geweren, ze waren ontzettend nerveus. En uiteindelijk werd die nervositeit ook overgebracht op de journalisten, die werden ook nerveus. En op een gegeven moment vielen de eerste bommen. Je zag in de verte het exploderen. Je zag iets in brand vliegen, maar je wist niet wat het was. En toen werden die Serviërs natuurlijk helemaal nerveus. En er waren ook milities waren er aangekomen uit Belgrado... die nog veel enger waren dan de soldaten en de politiemannen die er al waren. Dus het was heel akelig, omdat niemand wist wat er ging gebeuren. En toen vielen die bommen. En toen begon eigenlijk iedereen, begonnen de Albanese vooral, bang te worden. Omdat ze dachten van ja, die bommen vallen wel, maar hier op de grond, zeg maar, daar was niemand. Er waren geen NAVO-soldaten op de grond. Dus terwijl die bommen vielen, hielden ook alle wetten op te bestaan. Ja, en jij zat in je hotelkamertje? Hoe moet ik me dat voorstellen? Ja, we zaten in hotelkamers en je zocht elkaar wel een beetje op. Dus je zat dan met een groepje in een hotelkamer met goed uitzicht. Dus je zocht een hotelkamer met een goed raam. Ja. En te wachten. En je hoorde dan op de gang, het was heel donker, het licht was uitgevallen. Je hoorde op de gang af en toe soldaten voorbij lopen en... Op een gegeven moment begonnen ze ook op deuren te kloppen en te zoeken naar spionnen. Want ze dachten natuurlijk dat wij allemaal van de CIA waren. Oh ja. En er viel ook het schot op een gegeven moment. Omdat ze waren CNN aan het zoeken. En iemand werd zo zenuwachtig dat hij in het plafond schoot. En... Was je niet bang? Nee, toen niet. Iedereen stond we stonden te wachten en de telefoon ging de hele tijd. Je moest als er een soort blinde paniek om je heen uitbreekt, dat lijkt me toch niet zo heel erg rustig. Nou, het was eigenlijk de volgende dag was het eigenlijk pas veel, veel akeliger. Omdat je die eerste bommen, die krijgt toch een adrenalinestoot. Mm-hmm. Je staat daar te wachten en dan vervolgens moet je verslag doen. Mensen bellen je op. Ja. Wat zie je daar? En dan, je hebt geen tijd om bang te zijn. Eigenlijk. Nee, en hoe is het dan gelukt om, ben je, niet ook al werd je bedreigd? De volgende dag wel. Oh, toen? Ja. En toen werd je, wat gebeurde er toen dan? Toen was ik even de stad ingegaan waar een hele spookachtige sfeer hing. En ik kwam in een huis waar mannen waren weggehaald in de nacht. Toen die bommen vielen zijn ze gewoon de stad doorgegaan. Dan hebben ze mensen meegenomen, Albanese. En in die sfeer kwam ik weer terug bij het hotel. En daar werd ik door een militie tegengehouden. En die stopten en die hielden een machinepistool in mijn rug en... pakte mijn portemonnee af en mijn telefoon. En nou ja, daar bleef het gelukkig bij. Maar de sfeer was toen wel heel erg. Een pistool in je rug, dat lijkt mij toch wel angstaanjagend hoor. En hoe is het toen gelukt om Kosovo daarna weer in te komen? Ja, dat heeft een paar maanden geduurd. Een paar maanden zelfs. Ja, we moesten het vertrouwen winnen van die rebellen, van de Kosovaarse bevrijdingsleger. En, want die hadden allemaal geitenpaadjes waardoor ze Kosovo in en uit gingen. Maar ze namen niet zomaar iedereen mee. Dus het duurde heel lang om dat vertrouwen te winnen. En uiteindelijk, na een paar mislukte pogingen... werden we meegenomen, een klein groepje van 3 mensen. We mochten mee en over zo'n paadje 's nachts Kosovo in. En toen begon een wandeling die vervolgens 2 weken zou duren. En eindigde toen de NAVO daadwerkelijk het land binnenkwam. En die zagen we 's ochtends ineens. En wat was het sentiment in Servië ten opzichte van het Westen? De Serviërs, ze begrepen er niks van. Want zij hadden echt het gevoel van, wij zijn jullie mensen. Wij zijn christenen, jullie zijn christenen. Die Albanezen, dat zijn moslims. En dan komen jullie die moslims helpen. En dat snapten ze. Ze voelden zich verraden. Ze voelden zich ontzettend verraden. Want zij waren de Joegoslaven die je overal in Nederland ook tegenkwam. In elke garage werkte monteurs uit Joegoslavië. Ja. En heeft, zou je kunnen zeggen dat het ingrijpen van de NAVO destijds, 25 jaar geleden, de Serviërs daarna in de armen van de Russen heeft gedreven? Nee, is dat nou iets te overdreven gesteld? Nee, daar waren ze wel een beetje. Maar de manier van optreden van de NAVO heeft wel geleid tot veel meer spanning dan nodig was. Want ze bombardeerden, ze gingen ervan uit van we sturen wat kruisraketten, we sturen F-16's. En ja, die vliegen hebben we de F-16's weer, ja. En die bombarderen dat dan. Die vliegen door de hele uitzending, ja. We zorgen dat er geen soldaten omkomen. Ja. Maar daardoor waren ze ook niet over de grond, zeg maar, met hun tanks het land binnengevallen. Nee. Ze lieten dat maar. En daar zijn toen heel veel nare dingen gebeurd. Serviërs hebben honderdduizenden Albanezen het land uitgeduwd, uitgejaagd. Ja. Ze hebben dorpen in brand gestoken. Ze hebben van alles aangericht, omdat ze op de grond konden doen waar ze zin in hadden. Ja. Want hoe kijk jij daar nou op terug, 25 jaar later, op dat ingrijpen? Ja, het heeft de onafhankelijkheid van Kosovo wat sneller dichterbij gebracht. Maar wat ik net zei, de huiver van de NAVO om onder de militaire slachtoffers te krijgen, die heeft ertoe geleid dat er onder de Albanese en de Serviërs wel veel slachtoffers zijn gevallen. Ja, maar je zegt dat ingrijpen heeft de boel versneld. Ja. Ja, maar goed, aan het begin zei je van nou ja, het was voornamelijk gebaseerd op nou ja, Amerikaanse propaganda. Ja, het was zeker propaganda. Ze hebben eerst dat getal van die 100.000 hebben ze gelanceerd. En dat zijn ze vervolgens maandenlang gaan gebruiken. In elke toespraak kwam je tegen van Clinton, maar ook van de voorzitter van de secretaris-generaal van de NAVO. Ik heb toen echt ontdekt dat zelfs deze belangrijke mensen niet te vertrouwen zijn als ze hun mond open doen. Zeker niet als het om een oorlog gaat. En het duurde zo lang dat iedereen op een gegeven moment begon te denken van nou, schiet nou maar eens op met die bombardementen. Ja. Zo, en ja, dat het is begrijpelijk, maar het had vermoedelijk ook al anders gekund. Ja. Was het de spannendste episode uit je loopbaan? Of kan je dat niet zeggen? Ja, het was wel. Die wandeling, die was. Ja, ik noem het een wandeling, maar we liepen altijd 's nachts. Want overdag lopen was veel te gevaarlijk. En je kon ook niet over asfalt lopen, want daar reden die tanks van de Serviërs heen en weer. Dus je moest die 's nachts oversteken. En achter elk struikgewas kon iemand zitten. Ja. Dat komt nog wel eens terug in je dromen. Nou, dat heb ik niet, gelukkig. Ik slaap gelukkig heel goed. Oké. Dank je wel, Michel Maas, voor je herinneringen. En dit is een beetje in het kader van die serie over 75 jaar NAVO. Is vanaf morgen te beluisteren in de NOS-podcast De Dag. Nou, we zijn aan het eind gekomen van de uitzending. Straks, wat blijft met aandacht voor Wim Sonneveld? Met twee theatermakers die een voorstelling over hem hebben gemaakt. En morgen zit hier Chris Keijnen. Dag. Schoonmaakbedrijf Raggers staat voor productleiderschap door aangetoonde excellente uitvoering. Schoonmaakbedrijf Raggers, goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. De ondergang van een eenzame koningin. Donizetti's Roberto de Vereux. Het sluitstuk van de Tudor-trilogie. Vanaf 18 april bij de Nationale Opera. Kaarten via operaballet.nl. Schoonmaakbedrijf Raggers, goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. De volledig elektrische Volvo EX40 is er voor jou. Met ruimte voor al je bagage, Google Services voor al je wensen en tot 576 kilometer bereik voor al je ritten. Vertrouwd veelzijdig. De Volvo EX40. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer. Nu in Museum Voorlinden. Alicia Kwade. Laat je verwonderen door haar fascinerende sculpturen en installaties. Koop nu je tickets op voorlinden.nl. Rijd de Volvo EX40 met het flexibele autoabonnement. Een vast maandbedrag en slechts 3 maanden opzegtermijn. Kijk op volvocars.nl/abonnement. Het is sale bij Bamigo. Met kortingen tot wel 40%. Bamboekleding voor heren en dames. Comfortabel, stijlvol en duurzaam.